Thank you. ای خدای من بر لب این بام بود. جلوگر جلوگر حسن تو از عشق من آمد آری چشم فتان تو گر فتنه ایام نبود بارمون آخ یا آخ حبیب من اکبر ایده به من ده که بس بی دل افتاده ام و از این هر دو بی حاصل افتاده ام در کام راه